वे मैं बनना चाहती सी जी दे मापिया दी नू सौ रब दी वे मुंडा ओ हो जया तू वे मैं बनना चाहती सी जी दे मापिया दी नू सौ रब दी वे मुंडा ओ हो जया तू बेबे जी भी राजी हुण बापू जी भी राजी बिच ले आए बिचोला पा तू ले जा मैनू सत्कार जान दी वे मैं छोटियां नू करना प्यार जान दी वड्डियां नू देना सत्कार जान दी आपा लेना जी नू मिल वेखी जित लेना दिल आ जा वेख ले कुड़ी नू अजमा तू ले जा मैनू फैमिली दी मैंबर बना तू ले जा मैनू फैमिली दी मैंबर बना फैमिली दी मैंबर बना बस एहो मंगदी कदों आएगा तू पग बन सूहे रंग दी कड़ी रब तो रही बस एहो मंगदी कदों आएगा तू पग बन सूहे रंग दी अपनी तू मैनू सरदार नी बना के सरदारा पूरे कर मेरे चा तू ले जा मैनू फैमिली दी मैंबर बना तू ले जा मैनू फैमिली दी मैंबर बना रुसा जे कदे ता तू मना ली चन वे जे होवांगी उदास कदे किसे गल तो कुट के सीने दे नाल ला ली चन वे राजे परता हूं